اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآية لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره ذاكرون وكلما غافل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان اللهم وبحمدك مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم الله جل مجد الكريم کی حمد و ثناء اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ تان تحفہ تان درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کریم کے سلسلہ میں دوسرے پارے کا چوتھا رکوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 سے درس قرآن کریم جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا, ذکر ہو رہا تھا کہ تم سب کا ایک اللہ ہے, وہ ہی عبادت کے لائق ہے, وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. تو اس کے اللہ ہونے کی کیا نشانی ہے, اس کے قادر مطلق اور راز کو مالک ہونے کی کیا نشانی ہے؟ فرمایا, بے شمار نشانیوں کے علاوہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, بے شک زمینوں آسمانوں کی پیدائش, واختلاف اللیل والنہار, اور رات دن کا اختلاف اور بدلنا, والفلک التی تجری فی البحر, اور کشتی کے دریا میں چلتی ہے, بما ینفع الناس, لوگوں کے فائدے لے کر جس سے لوگوں کو فائدے ہوتے ہیں, وما انزل اللہ من السماء من ماء, اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا, فأحیا به الارض بعد موتها, اور مردہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیا. یہ رب کریم اپنی توحید کی نشانیاں بیان فرما رہا ہے. غور و فکر کیجئے, انبیاء کا بھیجنا تو رب کریم کا ایک ماز کرم ہے کہ اس نے کرم فرمایا, فضل فرمایا, انبیاء اکرام کو مبعوث کیا, حتیٰ کہ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم نے مبعوث فرما کے نعمت عظمیٰ عطا فرمائی. لیکن ذرا اپنے ارد گرد آدمی دیکھے, دن رات کو دیکھے, زمین و آسمان کو دیکھے, دریاؤں کو چیرتے ہوئے اور سمندروں میں سیر کرتے ہوئے پہاڑ, جہاز اور فضاؤں کو چیرتے ہوئے جہاز، آسمان سے برستی ہوئی بارش، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ایک رب کریم کے واحد ہونے اور خالق و مالک ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ انسان اگر اپنے آپ کو دیکھے، انسان کے ایک ایک بال میں رب کریم کی توحید کی دلیل موجود ہے۔ زمین اللہ اکبر، جیسا آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ پانی پہ تیرتا ہوا ایک گولہ ہے، چاروں طرف پانی، اس کے نیچے پانی اور اس میں یہ زمین پھیری ہوئی ہے۔ پہاڑوں کو اللہ جل مجد الکریم نے اس کی میخیں بنا دیا۔ زمین رب کریم کی توحید کی کتنی بڑی دلیل ہے، لیکن افسوس کہ انسان اسی زمین پہ رہتا ہے اور اسی زمین کے پیدا کرنے والے کی مخالفت کرتا ہے، اسی کے احکام سے روح گردانی اور بغاوت کرتا ہے۔ اگر یہ رب، یہ خالق اور اس کا محبوب تمہیں پسند نہیں، اگر اس کی عبادت تمہیں پسند نہیں، تو کوئی ایسی زمین ڈھونڈو جو اس مالک کی ملکیت میں نہ ہو، جو خالق کی خلقت سے نہ ہو، خلقت سے نہ ہو، جو اس رازق کی مرزوق نہ ہو۔ تو جب اسی مالک کی رازق کی زمین پہ رہتے ہو، تو پھر اس کی عبادت سے روح گردانی کیوں اور اس کے احکامات سے بغاوت کیوں؟ تو فرمایا آسمان کو دیکھو، اس کی اونچائی کو دیکھو، بنا کسی سہارے کے کھڑا کر دیا۔ آسمان کے ستاروں اور چاند اور سورج کو دیکھو، اس میں سے ایک ایک چیز رب کریم کی توحید پہ دلالت کر رہی ہے۔ ایک ایک چیز جو ہے وہ رب کریم کی خالقیت پہ دلالت کر رہی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ رات اور دن دیکھو، صدیوں سے رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، کبھی رات چھوٹی، کبھی دن چھوٹا، کبھی رات بڑی، کبھی دن بڑا، یہ صدیوں سے ایک ڈگر پہ چلتی ہوئی چیزیں۔ یہ نہیں کہ رات کے بعد پھر رات آ جائے، دن کے بعد پھر دن آ جائے۔ تو آخر کوئی ذات تو ہے جس نے یہ سلسلہ چلایا ہوا ہے، کوئی تو ایسی قدرت ہے کہ جس کے حکم سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ کوئی چیز اپنے آپ نہ پیدا ہوتی ہے، نہ جیتی ہے، نہ مرتی ہے۔ تو رب کریم ارشاد فرما رہا ہے ان میں سے ایک ایک چیز وہ تمہارے رب کی ربوبیت اور تمہارے خالق کی خالقیت اور تمہارے الہ کی الوہیت پہ دلالت کرتی ہے۔ ہر طرف پانی ہی پانی ہے، لیکن پانی میں، دریاؤں میں، سمندروں میں جہازوں کا چلنا، کشتیوں کا چلنا، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر، پھر سمندر میں سے چیزیں نکالنا، یہ سب کیا ہے؟ وما انزل اللہ من سماء من ماء، اور آسمانوں سے پانی کا نازل ہونا، یہ بارش دیکھیے چند سیکنڈ میں ہر طرف جل تھل ہو جاتی ہے۔ بادلوں میں کس نے اس پانی کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا، روک کے رکھا ہوا تھا؟ وہاں کوئی ٹھوس چیز تو ہے نہیں، دھواں ہی دھواں ہے، کتنا پانی اس میں سے نکلتا ہے۔ تو یقیناً یہ رب کریم کی قدرت ہے۔ اور اس پانی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خشک زمین تر ہوتی ہے اور اس میں سے پھل پھول اور رزق پیدا ہوتا ہے. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, میں اسے مرنے کے بعد زمین کو زندہ کر دیا. اب زمین کی کیا روح ہے جو نکلتی ہے تو مر جاتی ہے؟ تو معلوم اس آیت کریمہ سے ہوتا ہے کہ جو زمین فصل نہیں اگاتی وہ مردہ ہے, یعنی جو کسی کو فائدہ نہیں دیتی وہ مردہ ہے, اور جو کسی کو فائدہ دیتی ہے وہ زندہ ہے. جس پہ ہریالی اگتی ہے, جس پہ جو ہے وہ یعنی رزق اگتا ہے, جس پہ سائے ہوتے ہیں, گھاس اگتا ہے, تو وہ زندہ ہے. تو معلوم ہوا کہ جو فائدہ دے چاہے قبر میں ہو وہ زندہ ہے, اور جو فائدہ نہیں دیتا چاہے زمین پہ چل رہا ہو وہ مردہ ہے. رب کریم نے یہاں ایک بات ہمیں بتا دی. اب دیکھیے الحمدللہ اولیاء اکرام قبروں میں ہیں لیکن کتنوں کے پیٹ پل رہے ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا دربار پاک دیکھیے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. تو وہ مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد زندہ ہیں, اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی ہے. اور یہ اولیاء کے منکر, انبیاء کے منکر, چونکہ ان سے کسی کو فائدہ نہیں, نقصان ہی نقصان ہے, لہذا یہ چلتے پھرتے بھی مردہ ہیں. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے جانوروں کی قسمیں آپ گننے تو گن نہیں سکتے. رب کریم نے کتنی مخلوقات کو پیدا کیا. وَتَصْرِيفَ الرِّيَاحِ, اور ہواؤں کی گردش, وَالسَّحَابِ, اور بادلوں کا چلنا, الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمان کے بیچ مسخر ہیں, باندھے ہوئے ہیں. لَآيَةٌ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ, ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. یہ دیکھیے یہاں رب کریم نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نشانی بتائی, لیکن ہم لوگ ہیں کہ قرآن کو صرف پڑھتے ہیں, کبھی غور و فکر نہیں کرتے. جن لوگوں نے غور و فکر کیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے. بادل میں نشانی ہے, پانی میں نشانی ہے, زمین میں ہے, آسمان میں ہے. تو یہ جن لوگوں نے فرمایا عقل والے, تو جن کے پاس عقل تھی انہوں نے اس سے کیا کچھ نہیں عقل کیا, ہر چیز پہ تحقیق کی اور اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز نکالی. ہم لوگ جو ہیں وہ صرف اس کو پڑھتے ہیں, اور پڑھتے بھی ہم کیا ہیں کہ ہم تو اس کو ایک رٹا لگائی ہوئی کتاب کی طرح پڑھ دیتے ہیں. قرآن کہتا کیا ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اسی آسمان کے نیچے بستے ہوئے, اسی زمین پہ رہتے ہوئے, اسی بارش سے فائدے اٹھاتے ہوئے, اور انہی چیزوں سے, اس ہوا سے سانس لیتے ہوئے, اور انہی بادلوں سے بارش لیتے ہوئے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا, کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہیں. جیسا میں نے پہلے کہا کہ بھئی اگر کوئی ہی اور کی عبادت کرتے ہو تو اس کی بنائی ہوئی زمین بھی تو لاؤ, اس کا بنایا ہوا آسمان بھی تو لاؤ. کیا اس نے بھی کوئی سورج پیدا کیا؟ کیا اس نے بھی کوئی چاند ستارے بنائے؟ کیا اس نے بھی کوئی ہوا چلائی اور بارش برسائی؟ جب نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو کیوں ایک رب کریم کو چھوڑ کے بتوں کے سامنے جھکتے ہو اور رب کے سوا کو پوجتے ہو؟ تم تو ان کے ساتھ یحبونہم کا حب اللہ ہے, انہیں یوں پیار کرتے ہو جیسے رب کریم سے پیار کرنا چاہیے. تمہیں انہیں ان کو اللہ کی طرح محبوب بنا لیا. لیکن جو مومن ہیں اللہ کو, والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے تو اللہ جل مجد الکریم کی محبت میں بڑے شدید ہیں, اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں رکھتے. ان میں رب کریم کی محبت بھری ہوئی ہے. بلو یر الذین ظلموا, اور کیسی ہو اگر دیکھیں ظالم, اذ یرون العذاب, جبکہ عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. قیامت کے روز ان کی کیا حالت ہوگی، گمراہوں کی، مشرکوں کی، اللہ رسول کے مخالفوں کی کیا حالت ہوگی؟ ان القوت للہ جميعا، کہ اس لیے کہ سارے کا سارا زور تو اللہ کے پاس ہے، ساری قوتوں کا مالک تو رب کریم ہے. وان اللہ شدید العذاب، اور اس لیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. الامان والحفیظ العیاذ باللہ تعالی. اللہ محبوب قسم کے رب کریم کے عذاب سے بچائے اور اس کے کرم و فضل سے کما فکو حصہ عطا فرمائے. استبر الذین نتبعو من الذین تبعو، جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے پیروں سے جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، وہ ان سے جان چھڑائیں گے. ورعب العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے. وتقطعت بهم الاسباب، پر کٹ جائیں گی ان کی سب ڈوریں، سارے اسباب ختم ہو جائیں گے. رب قدیر کے سامنے بت اور جن کو وہ پوجتے ہیں، گمراہوں کے جو بڑے ہیں، وہ اپنی جان چھڑائیں گے. اب ان سب کے اسباب ختم ہو جائیں گے. وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے پیروکار، کاش لو انا لنا کرتن، ہمیں لوٹ کر دنیا میں جانا ہوتا. فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، تو ہم ان سے ناتا توڑ دیتے. کما تبرؤوا منا، جیسا آج انہوں نے ہم سے ناتا توڑا. اس وقت کہیں گے کہ آج انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، اگر دنیا میں کاش ہم جاتے تو ہم ان کا ساتھ چھوڑتے. آج ان کی دوستیاں کام نہیں آئیں، آج ان سے تعلق قائم نہیں ہوا، کام نہیں آیا. رب رسول کو چھوڑ کے ہم نے ان کے ساتھ آس لگائی تھی، آج کوئی آس پوری نہیں ہوئی. کذالک یریہم اللہ اعمالہم، یوں ہی اللہ انہیں دکھائے گا ان کے کام. حسرات علیہم، تو ان پر حسرت کریں گے، پریشان ہوں گے. وما ہم بخارجین من النار، اور آگ سے نہیں نکل سکیں گے، ہمیشہ آگ میں جلیں گے. پجاری بھی اور جن کو پوجا جا رہا ہے وہ بھی، اللہ رسول کے مخالف جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں وہ بھی، اور جن کے ساتھ لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ بھی، سب ایک دوسرے سے اپنا دامن بچائیں گے. جیسا دوسری جگہ قرآن کریم میں ہی آتا ہے کہ وہ کہیں گے باری تعالیٰ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لیکن بڑے لوگ کہیں گے نہیں، باری تعالیٰ یہ اپنی طرف سے خود ہی گمراہی کے راستے ڈھونڈتے تھے. پھر ایک دوسرے سے لڑیں گے، لانتے بھیجیں گے، اور رب کہے گا خاموش ہو جو، تم دونوں ہی ظالم ہو. بڑے چھوٹے سب کو، ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا. تو دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اللہ کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنگت عطا فرمائے، اور ان کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اب نعت شریف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے پردیسی بھائی اللہ محبوب کے صدقے ان کی آواز میں مزید سوز پیدا کرے. کیا ماشاءاللہ آواز ہے، اور کیا درد کے ساتھ ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے ہیں. مزہ آ جاتا ہے ماشاءاللہ، ایسے درد میں، ایسی محبت میں یہ ذکر رسول کرتے ہیں. اللہ محبوب کے صدقے تمام وہ لوگ جو میرے آقا کی ثنا مدا کرتے ہیں، اللہ ان کو دنیا آخرت میں عزتیں عطا فرمائے. تو انشاءاللہ محفل نا شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر وقت کے حساب سے دیکھیں گے انشاءاللہ، اگر وقت ہوا تو پھر سوال و جواب بھی انشاءاللہ کریں گے. تو اب ہمارے پردیسی بھائی بھی موجود ہیں، اور یہ اور دوست نے بھی، علیم بھائی نے بھی ہاتھ کھڑا کیا، تو پردیسی بھائی تشریف لاتے ہیں. ماشاءاللہ اسی درد کے ساتھ ذوق کے ساتھ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سناتے ہیں. ہمارے پردیسی بھائی پتہ نہیں ابھی پڑھی کہ نہیں نعت پڑھا کرتے ہیں کہ میں مدینے پہنچ جاؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے, تو یا جو بھی وہ چاہیں انشاءاللہ نعت شریف پڑھتے ہیں. پردیسی بھائی تشریف لاتے ہیں.